валачобнікі. Штогод вясной у дзень вялікім званы збіраюцца яны, як буслы ў вырай, і ідуць пад вокны гурмай абарванай набожную жальбу заводзіць шчыра. Паны атласныя і зрэбныя сяляны вітаюць іх, як послаў стога міру. Той кіне свенчана яйцо, а той мядзяк, як жабракоў іх дарыць свой брат і чужак. Журбой ноч іхній блаславіць напевы, бо ходзяць валачобнікі па ночы, шыпяць над імі галінамі дрэвы, глядзяць на іх начніц сляпыя вочы, а ўсё як быццам сіверу павевы, як валачобнікі цямрыцу славіць хоча. О ноч, о бесканечны твой над намі ход, калі ж пакінеш ты туманіць наш народ? Ні там, дзе дзікія зімуюць гусі, ні там, дзе дрэмле поўначы краіна, ні з добрай сваёй волі, ні ў прымусе, ніхто нідзе ні чэс такой жывінай, як чэзніш ты, няшчасны Беларусе, у валачобнікі запісаны судзьбінай. Штогод ты ходзіш дабравольным жабраком і рабства вечнае усхваляеш пад акном. Ці ж нас такое зроду ўжо пракляцце зачаравала чарамі сваімі, што мусім мы пад вокнамі стагнаці, губляці пад крыжамі сваё імя, і, не знаючы век бацькаўшчыны маці, у ёрмах валачыцца між чужымі? Ці ж нам ніколі ўжо пра светласці не знаць, гібець, гнісці, не жывучы канаць? Вялікі дзень з вялікою надзеяй лет тысячы са дзве таму ўжо будзе, як між людзьмі то гасне, то яснее, і толькі ж торг вядуць, б'ючыся ў грудзі, прадажны кніжнікі і фарысеі свяшчэнным іменем яго. А людзі... Гудзяць званы, кул медны прэцца да нябёс, ды валачобнікаў прыпеў: Христос воскрос!